پکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمور ساتی متازا ہمیش ایمان عاقدی زمور زید ورسات انبیاء پکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمور ساتی متازا ہمیش ایمان عاقدی زمور زايد ورسات الأنبياء تلقى الله قال الرسول سوزي شيطان دوختي بذكر أخطر طول سوزي شيطان دوختي بذكر أخطر طول سوزي شيطان دا شيطان نورا نبيها مشكورنا مدرسي زمر ساتي متازا همش إيمان عاقدي زمر زايد ورسات الأنبياء پاکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمر ساتی متازا همش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکی راشی عالمان مول ارد اسلام دا غصب سلی استادان مول ارد اسلام دا غصب سلی استادان مول ارد اسلام رات راشی معتصم بلا خویونا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء کدید علم سکمی دارا شر رائے دا جہادی روزنی زیدارا شر رائے دا جہادی روزنی زیدارا شر رائے هر شیبا بدی نصیب سوابنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکوی شکل عاقدونا خوند پاکی حرس و شیطان باسی لجلونا خوند پاکی حرس و شیطان باسی لجلونا خوند پاکی محکم ساتی لکفولا زمر عزمنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء زائد روزنی او اعداد کرد علم ستو ما نزد بشر فساد کرد علم ستو ما نزد بشر فساد کرد علم روزی دش کلی دن خدمت مزوان کنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر زائد ورسات الانبیاء پاکیز دکی جد اللہ رسول قولنا مدرسی زمر ساتی متازا همیش ایمان عاقدی زمر عقيدي زمر زايد ورسات الأنبياء فكيش دكيش دا الله رسول قولنا مدرسي زمر ساتي متازاهم إيش إيمان عقيدي